Раздзел сёмы. Рабінзон на наваселлі. Каза і казлянё. Цяжка было мне перацягваць у крэпасць усё маё багацце, правізію, зброю і іншыя рэчы. Ледзь справіўся я з гэтай работай, як тут жа давялося брацца за новую, ставіць вялікую трывалую палатку. У трапічных краінах дажджы, як вядома, вельмі моцныя, і ў пэўную пару года льюць без перапынку многа дзён. Каб захаваць сябе ад вільгаці, я зрабіў двайную палатку. Гэта значыць, спачатку паставіў адну палатку меншую, а зверху яе другую, большую. Знадворную палатку я пакрыў брызентам, які я прыхапіў на караблі разам з ветразямі. Цяпер я спаў ужо не на посцілцы, якая ляжала проста на зямлі, а ў вельмі зручным гамаку, які належаў памочніку нашага капітана. Я перанёс у палатку ўсе харчовыя прыпасы і іншыя рэчы, якія маглі сапсавацца ад дажджу. Калі ўсё гэта было занесена ў сярэдзіну агароджы, я шчыльна забіў ход, які часова служыў мне замест дзвярэй, і пачаў хадзіць па прыстаўных лесках, пра якія казаў раней. Такім чынам я жыў усё роўна як у крэпасці, ахаваны ад усякай небяспекі і мог спаць зусім спакойна. Умацаваўшы агароджу, я ўзяўся капаць пячору, паглыбляючы тую выемку, якую мела гара. Пячора знаходзілася якраз за палаткай і служыла мне склепам. Выкапанае каменне я зносіў у дворык і складаў уздоўж агароджы. Туды ж сыпаў я і зямлю, і таму глеба ў дворыку узнялася футы на паўтара. Нямала часу адабрала ў мяне гэта работа. Да таго ж было ў мяне тады і многа іншых спраў, і здарылася некалькі прыгод. Аднойчы ў той час, калі я яшчэ толькі рыхтаваўся ставіць палатку і капаць пячору, набегла раптам чорная хмара і лінуў праліўны дождж. Потым бліснула маланка і ударыў страшэнны гром. У гэтым, вядома, не было нічога незвычайнага, і мяне напалохала, вядома, не сама маланка, а адна думка, якая прамільгнула ў маёй галаве хутчэй маланкі. Порах. У мяне спынілася сэрца. Я з жахам падумаў, адзін удар маланкі можа знішчыць увесь мой порах, а без пораху я не здолею ні абараніцца ад драпежных звяроў, не здабыць сабе ежы. Дзіўная справа, але ў той час я нават не падумаў пра тое, што калі порах узарвецца, то перш за ўсё загіну я сам. Гэты выпадак зрабіў на мяне такое моцнае ўражанне, што я, як толькі прайшла навальніца, адклаў на час усе свае будаўнічыя работы і адразу ж узяўся за сталярнае рамяство і шытво. Я шыў мяшэчкі і рабіў скрыначкі на порах. Неабходна было падзяліць порах на некалькі частак і кожную хаваць асобна, каб яны не маглі ўспыхнуць усе адразу. На гэту работу ў мяне пайшло амаль 2 тыдні. Усяго пораху ў мяне было каля 240 фунтаў. Я высыпаў яго ў мяшэчкі і скрыначкі, падзяліўшы ўвесь запас прыкладна на 100 частак. Мяшэчкі і скрыначкі я пахаваў у расколіны гары, у такіх мясцінах, куды не магла пранікнуць вільгаць, дакладна прыкмеціў кожную схованку. За бочачку з адсырэлым порахам я не баяўся, гэты порах усё роўна быў кепскі, і таму паставіў яе, як яна была, у пячору, ці ў сваю кухню, як я называў яе ў думках. Увесь гэты час, раз на дзень, а то і болей, я выходзіў з дому, узяўшы стрэльбу, на праходку, а таксама, каб пазнаёміцца з мясцовай прыродай і, калі будзе выпадак, падстрэліць якую-небудзь дзічыну. Першага разу, калі накіраваўся ў такую экскурсію, я зрабіў адкрыццё, што на выспе водзяцца козы. Я вельмі ўзрадаваўся, але хутка выявілася, што козы незвычайна чуйныя і спрытныя, і падкрасціся да іх няма ніякай магчымасці. Аднак гэта мяне не збянтэжыла. Я не сумняваўся, што некалі ўсё роўна навучуся паляваць на іх. Хутка я заўважыў адну дзіўную з'яву. Калі козы знаходзіліся на вяршыні гары, а я ў гэты час паказваўся ў даліне, увесь статак зараз жа ўцякаў ад мяне далей. Калі ж наадварот козы хадзілі ў даліне, а я быў на гары, тады яны як быццам нават не заўважалі мяне. З гэтага назірання я зрабіў заключэнне, што вочы іх маюць тую асаблівасць, што яны не бачаць таго, што знаходзіцца ў гары. З таго часу я і пачаў так паляваць. Я падымаўся на якую-небудзь гару і страляў з вяршыні па козах. Першым жа стрэлам я забіў маладую казу, якая хадзіла з сысунком. Мне страшэнна шкада было казляняці. Калі маці ўпала, яно ўсё гэтак жа рахмана стаяла каля яе і глядзела на мяне з даверам. Мала таго, дык яно пабегла за мною следам, калі я ўзваліў забітую казу на плечы і панёс яе дадому. Так мы дайшлі да самага дома. Я паклаў казу на зямлю, узяў казляня і перакінуў яго цераз агароджу ў двор. Я спадзяваўся, што выгадую яго і прыручу, але казляня яшчэ не ўмела есці травы, і я вымушаны быў зарэзаць яго. Таго мяса мне хапіла надоўга. Еў я ўвогуле мала, імкнучыся па магчымасці ашчаджаць свае прыпасы, асабліва сухары. Пасля таго, калі я канчаткова ўладкаваўся ў сваім новым жытле, мне прыйшло на думку скласці сабе печ ці ўвогуле які-небудзь ачаг. Неабходна было таксама назапасіць дроў. Як я рабіў усё гэта, як пабольшыў свой склеп, як паступова жыццё маё набывала нават некаторыя выгоды, я падрабязна раскажу на наступных старонках.